Okazję. Odwiedź salon Toyoty i wyjedź nową Toyotą Yaris, póki jeszcze jest. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Jest 17. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do Katowic przewieziono pierwsze osoby zatrzymane o poranku przez CBA. Prokuratura milczy, wiadomo jedynie, że sprawa nie dotyczy Kolegium Humanum. W Sejmie trwają prace nad mrożeniem cen energii. Zmiany wejść mają w życie od nowego roku. Francuski MSZ mówi, że izraelskiego premiera chroni immunitet. Tak odpowiada na pytania o ewentualne jego aresztowanie po decyzji Trybunału w Hadze. Część z zatrzymanych o poranku przez CBA osób jest już w Katowicach, podała prokuratura. Agenci aresztowali dzisiaj 6 osób. Wśród nich jest były minister rolnictwa i były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak. W Katowicach mają być przesłuchani i mają usłyszeć zarzuty. Nie, sprawa nie dotyczy Kolegium Humanum. Sprawa o charakterze gospodarczym, natomiast o szczegółach będziemy informować po zakończeniu czynności. Tyle na razie usłyszeliśmy od prokurator Katarzyny Calów-Januszewskiej z Prokuratury Krajowej. Śledczy przekazali, że czynności procesowe mogą potrwać 2 doby. Nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w ośrodku wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt. Jednocześnie zaznacza, że w związku z próbą samobójczą jednego z podopiecznych placówki w przyszłym tygodniu spotka się z szefami wszystkich ośrodków wychowawczych w Polsce, które podlegają ministerstwu. Po to, żeby porozmawiać o tej sytuacji, która miała miejsce w Jerzmanicach i też, żeby podkreślić to, co wczoraj podkreśliłam w rozmowie zarówno z wychowankami, jak i z pracownikami tej placówki. Nie ma w nas żadnej zgody na to, żeby była jakakolwiek przemoc wobec nieletnich w jakichkolwiek jednostkach, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości. Nie ma miejsca na przemoc, żadną przemoc. Dyrektor placówki oraz wychowawca, który miał pobić podopiecznego, zostali zawieszeni. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Dzisiaj sąd wydał postanowienie o 2-miesięcznym tymczasowym areszcie dla wychowawcy. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad małoletnim. Swoim czynem doprowadził chłopca do próby samobójczej. Grozi mu za to do 15 lat więzienia. Sejm mrozi ceny energii. Na wiejskiej trwają prace nad przepisami przygotowanymi przez resort klimatu. Utrzymują one przyszłoroczne ceny energii na obecnym poziomie. Prace prowadzone są szybko, chodzi bowiem o to, by proponowane zmiany weszły w życie już od 1 stycznia. Cena dla gospodarstw domowych zostanie zamrożona na 9 miesięcy na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Ile na tej zmianie zaoszczędzimy, mówił w Sejmie Artur Gierada z Koalicji Obywatelskiej. Gdybyśmy tego mechanizmu nie wprowadzali, cena ta byłaby na poziomie 623 zł. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zmiany są wprowadzane tylko do września, bo rząd się zorientował, że w tym czasie są wybory prezydenckie. Idealny taki kadłubkowy projekt, który można powiedzieć taką paróweczką wyborczą, bo nawet nie kiełbasą. Rząd nie wyklucza, że zamrożenie cen energii obejmie także ostatni kwartał przyszłego roku. Zapowiada, że przeanalizuje sytuację na rynku energii, bo jak mówiła wcześniej minister klimatu, być może takie działania osłonowe już nie będą konieczne z uwagi na niższe rynkowe ceny prądu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut pozostaje w karcerze kolonii karnej w Nowopołocku. Został tam umieszczony za odmowę prowadzenia pracy, której nie był w stanie wykonać. Niezależny białoruski portal Nasza Niwa informował wcześniej o wypuszczeniu Poczobuta z karceru, jednak wczoraj wycofał się z tych doniesień. Działacz Związku Polaków na Białorusi został zatrzymany w marcu 2021 roku i od tamtego czasu przebywa za kratami. Na początku 2023 sąd skazał go na 8 lat kolonii karnej. Wcześniej został kłamliwie oskarżony o podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Benjamina Netanyahu chroni immunitet. Tak francuski MSZ odpowiada na pytania dotyczące ewentualnego aresztowania premiera Izraela ściganego za zbrodnie wojenne. Stanowisko Francji nie jest jednak jasne. Wcześniej premier Michel Barnier sugerował, że jego kraj podporządkuje się nakazowi Trybunału, który domaga się aresztowania premiera Izraela. Francuskie MSZ wydało komunikat, w którym stwierdzono, że kraje nieuznające Międzynarodowego Trybunału Karnego, w tym Izrael, dysponują specjalnymi immunitetami. Takie immunitety chronią premiera Netanyahu oraz innych izraelskich ministrów i będą musiały zostać rozważone w przypadku żądania ich aresztowania i wydania, pisze Kedochsy. Jeszcze wczoraj francuski premier mówił innym tonem. Francja będzie ściśle wypełniać zobowiązania nałożone przez prawo międzynarodowe. Zapewniał w niższej izbie parlamentarnej. parlamentu Michel Barnier. Stanowisko francuskiej dyplomacji oburzyło lewicową opozycję. To hańba, skomentowała liderka Zielonych Marine Tondelier. Lewica oskarża francuski rząd o lekceważenie prawa międzynarodowego i o uleganie władzom Izraela. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po piątej. Po południu. Sport w Trójce, Adam Malecki. Liga Mistrzów, ta piłkarska, może ekscytować, szczególnie kiedy na horyzoncie pojawiają się takie pojedynki gigantów jak Liverpoolu z Realem Madryt. To już dzisiaj wieczorem o 21:00. Do akcji wkroczą także włoskie drużyny z Polakami na pokładzie. Juventus zagra w Birmingham z Aston Villą, a Bolonia u siebie z Lille. A o formie drużyn z Półwyspu Apeńskiego opowie nasz rzymski korespondent. Turyńczycy mogą, choć bardzo nieśmiało, marzyć o miejscu w czołowej ósemce. Tyle, że Juventus dotknęła prawdziwa plaga kontuzji. Wczoraj do 7 kontuzjowanych dołączył McKennie. Nie wiadomo, czy zagra Vlachowicz. Mimo to trener Thiago Motta zapowiedział walkę o zwycięstwo. Zagramy ze znakomitą drużyną. Zdobyli już 9 punktów. Wygrali z Bayernem. My wybiegniemy na boisko z pokorą i szacunkiem. Damy z siebie wszystko. Natomiast sytuacja Bolonii, drużyny Skorupskiego i Urmańskiego jest bardzo niewesoła. W Lidze Mistrzów ma na koncie zaledwie jeden punkcik. Trener Vincenzo Italiano zapowiada walkę, ale jest raczej jasne, że będzie to walka o honor, a nie o awans. Zwłaszcza, że Lille gra bardzo dobry futbol. W Lidze Mistrzów pokonali obie madryckie ekipy, Real i Atletico. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z wątków piłkarskich dodam, że Hiszpan Lamine Yamal, czyli 17-letni kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony, został uznany najlepszym młodym zawodnikiem na świecie. Otrzymał nagrodę Golden Boy Award, która przyznawana jest przez sportową gazetę Tutto Sport. Najlepszym piłkarzem został legendarny Toni Kroos. Niemiec zakończył już karierę. Liga Mistrzów, a także Liga Mistrzyń, ta siatkarska. I tu sporo wątków włoskich, bo też z drużynami z Italii zagrają polskie ekipy. Imoco Conegliano to obrończynie trofeum, siedmiokrotne mistrzynie Włoch i dwukrotne zdobywczynie tytułu klubowych drużynowych mistrzyń świata. Z tym zespołem przyjdzie się mierzyć Developersowi Rzeszów. Po dwóch kolejkach oba zespoły mają po 6 punktów, czego więc można się spodziewać? Dla mnie osobiście jest to starcie z najlepszym zespołem na świecie. No my możemy tylko pokazać tutaj ducha walki, pokazać najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy grać, aczkolwiek wiemy, że po drugiej stronie siatki będą tak lasowe zawodniczki, że no na pewno będzie trudno im stawić opór. Mówiła Agnieszka Kornelu. Środkowa bloku. Początek meczu o 20:30. Od 18:00 po dwóch stronach siatki staną drużyny BKS-u Bielsko-Biała i Savino del Benescandici. A Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, z powodu kontuzji zrezygnowała z udziału w Mistrzostwach Polski w boksie. Jej głównym celem, jak mówi, są marcowe Mistrzostwa Świata w Serbii. Wieczorem i nocą tylko na południowym wschodzie bez opadów. Poza tym od zachodu w głąb kraju opady deszczu, w Karkonoszach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, około zera na południu, do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i wschodzie, prócz deszczu, na południu także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, w Karpatach spadnie około 5 cm świeżego, białego, jeszcze listopadowego puchu. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, w górach nad morzem, tu nie ma żartów, do 70, w partiach szczytowych Karpat Stura, w Sudetach nawet do 130 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około 7 w centrum, do 9 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od samego rana, od porannej audycji zapraszamy do Trójki, przeglądamy kartki z kalendarza i dziś nic, żadnego święta, nie uwierzą Państwo, żadnego święta, nie ma, taki zwykły dzień. No i pytamy Państwa, jak minął Państwu dzień, jak co dzień? Skorzystałam z pięknej pogody i dzień był pracowity, ale spokojny. Pozdrawiam pana redaktora, słuchaczy, cały zespół. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, w tej, w pozostałych sprawach 2 2 7 3. Picking up the pieces, throwing them away. Something doesn't feel quite. 13 minut po godzinie 17. I my i Państwo także wracają do tego, o czym mówiliśmy i w serwisie o 17:00 i wcześniej w audycji popołudniowej. Od tego dziś się zaczęliśmy. Przypomnę, podopieczny ośrodka wychowawczego w Wierzmanowicach Zdroju na Dolnym Śląsku próbował odebrać sobie życie po tym, jak został pobity przez wychowawcę. Parę słów na temat tego zdarzenia w tym ośrodku. Moim zdaniem to nie była pierwsza tego typu sytuacja. To musiało się dziać wcześniej, tak jak z alkoholikami jeżdżącymi samochodami. To nie jest tak, że oni jadą pierwszy raz i zostają złapani. Statystycznie to jest praktycznie niemożliwe. Taka patologia, którą mieliśmy wśród tego 60-letniego człowieka, ona ma rację bytu cały czas i wydaje mi się, że nikt na to nie reaguje, dlatego jest taka sytuacja. 2 dwójki i 7 trójek, bardzo dziękuję za telefon, dziękuję za głos. No nie przesądzamy, sprawą zajął się i prokurator, zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości, ale wiemy, że w ośrodku już wcześniej miało dochodzić do przemocy. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz w audycji popołudniowej o tym, że powstaje największe miasto w Polsce. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia nabiera rozpędu, a plany są ambitne. Największa aglomeracja w Polsce, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców, przyciągająca zwłaszcza młodych ludzi, posiadająca efektywną administrację miejską. Więcej o tym Jacek Frędzel. Pomysł nie jest nowy, bo jak twierdzi prezydent Katowic Marcin Krupa, rozmawiano o nim już w chwili zakładania Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Dziś do powstania takiego supermiasta wydaje się, że jest bliżej, dodaje. To jest trochę tak win-win nie tylko dla naszych miast, dla naszych mieszkańców, ale przede wszystkim dla naszego kraju i myślę, że dla Europy, żeby powstał kolejny duży ośrodek z dużym potencjałem i z dużą historią poprzemysłową. Doskonale widzimy, że właśnie w tej aglomeracji górnośląskiej, dzisiejszej metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, to jesteśmy miastami, które wzajemnie się ze sobą przenikają. My nie mamy takich terenów, że wyjeżdża się poza granice miasta i wjeżdża do wsi albo do lasu i za lasem jest kolejne miasto, tylko wszystko jest w jednej całości, a więc no tutaj trzeba znaleźć rozwiązanie. Czas jest na dalszą integrację. Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W Polsce są już rozwiązania takie, których byśmy chcieli u nas wdrożyć. Z małymi różnicami zależy na tym, żeby zachować tożsamość wiekową. Niektórych gmin, te gminy dalej by miały swoich prezydentów rady, natomiast kompetencje chcielibyśmy były podzielone tak jak w Warszawie. Chcielibyśmy, aby to wszystko było organizowane właśnie ponadlokalnie, z większą wizją. Rafał Łysy, rzecznik prasowy Sosnowca. To nam pomoże przyciągnąć do kilkumilionowej metropolii nowe inwestycje światowych gigantów, bo jest u nas ogromny potencjał naukowy, kapitał ludzki, stąd też będziemy bardzo mocnym przeciwnikiem dla Warszawy, czy też dla Trójmiasta. Ja widzę kilka co najmniej plusów takiego rozwiązania. Po pierwsze, efektywniejsze zarządzanie. Po drugie, moglibyśmy uzyskać naprawdę spektakularne efekty, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i atrakcyjność dla inwestorów. Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic. Ale nie ukrywam, że też widzę minusy takiego rozwiązania. No po pierwsze, trudności natury administracyjnej czy też politycznej, no bo to jednak każdy z samorządowców, z liderów musiałby te swoje ambicje mocno ograniczyć. Żeby była jasność, ja jestem na to gotowa. Jak pan sobie wyobraża, że prezydenci Gliwic, Tychów, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Zabrza czy Sosnowca będą nagle chcieli współpracować przy tworzeniu takiego wielkiego podmiotu, bo do tej pory przecież te miasta ze sobą rywalizowały. Trochę właśnie rywalizowaliśmy między sobą, ale myślę, że dzisiaj właśnie jest to zrozumienie, w szczególności w tych dużych ośrodkach, że musimy coś wymyśleć wspólnie, żeby się dalej móc rozwijać, no bo chcemy to robić już nie dla nas, tylko dla kolejnych pokoleń i myślę, że to jest słuszna droga. Ten proces, jeżeli ma nastąpić, będzie dość długotrwały i poprzedzony wieloma dyskusjami. Podkreśla Szymon Michałek, prezydent Chorzowa. Idea dosyć ciekawa, ale czy do wprowadzenia na ten moment, myślę, że jeszcze troszeczkę wody w rzekach upłynie. Tym bardziej, że trwają rozważania, jak nazwać megalopolis. W grze na razie są Metropolia Śląsko-Dąbrowska, Metropolia Nowe Katowice i Metropolia Środkowo-Europejska. Jak nazwać powstające największe miasto w Polsce? 2 dwójki i 7 trójek, ale może na przekór, no miejmy dystans. Miasteczko Śląskie? A, już jest. No to może Nowe Małe Miasteczko Śląskie. Co Państwo na to? Jak nazwać największe miasto w Polsce? 2 dwójki, 7 trójek. Piękne ciało w pięknej skórze, półprzegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię. Dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. On dłonia oczy, oczy osadzą przeżeromnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruje na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem! Już dobrze wiem. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Powstającego największego miasta w Polsce. Teraz przeniesiemy się do Małopolski, bo 25 lat po zamknięciu zakładu produkującego śmiertelnie niebezpieczne wyroby azbestowe, małopolski Szczucin wciąż boleśnie odczuwa działalność fabryki i zmaga się z problemami. O tej sprawie relacjonuje Bartłomiej Maziarz. Działającej przez 40 lat ubiegłego wieku fabryce Eternitu pracowało 600 osób. Mieszkańcy do dziś boleśnie odczuwają działalność zakładu. Zmiany w opłucnej i nowotwór opłucnej mogą występować 20, 30, 40 lat po narażeniu na azbest. Są nowotwory, są blaszki opłucnowe, pojawiają się u nowych pacjentów. Czasami są to pacjenci młodzi, 50 lat. Wyjaśniał Krzysztof Mondel, pulmonolog z Ośrodka Zdrowia w Szczecinie. Dyrektorka placówki Aneta Krawczyk dodaje, że mieszkańcy są świadomi zagrożenia i zgłaszają się do lekarza. W naszym regionie już lekarze podstawowej opieki zdrowotnej kierują na badania. Wiedzą, że tutaj jest ten teren poazbestowy, że jest tych chorób coraz więcej osób chce zapobiec i już na wcześniejszych etapach są te choroby wykrywane. Dzięki temu właśnie, że jest ta świadomość w regionie. Zakład nie istnieje od 25 lat. Jest oczyszczony. Pozostałości zostały m.in. zakopane pod drogami gminnymi. To ogólnie stosowana metoda, bo dopóki jest nad tym asfalt, jest bezpiecznie. Ale po ponad 20 latach pierwsze drogi z azbestem w swojej podbudowie wymagają remontu, podkreśla burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski. Upływ czasu i nasz klimat powoduje, że te drogi powoli się sypią i niebawem znowu może dojść do pylenia, jeśli będzie odsłonięty azbest. No i w związku z tym prowadzę rozmowy, aby państwo wspomogło samorząd gminy Szczucin. Poprosił o pomoc w remoncie dróg azbestowych, m.in. wojewodę małopolskiego. Na razie nie ma odpowiedzi. Drugą sprawą jest składowisko pozostałości azbestowych w Szczucinie. W sumie to około 1 000 000 ton. Kiedyś był ministerialny pomysł, żeby zabezpieczyć hałdę specjalnym betonowym sarkofagiem, ale poprzestano na zasypaniu hałdy ziemią, na której wyrosły drzewa. Pewnie jakichś tam prac jeszcze dodatkowych by to wymagało zabezpieczenia, zwłaszcza, że trzeba również pamiętać, że ta hałda znajduje się 200 metrów od obwałowań Wisły, a znając teren i sytuacje powodziowe, trzeba mieć to z tyłu głowy, że może dojść do bardzo dużej katastrofy ekologicznej, jeśli by doszło do przerwania obwałowań w pobliżu tej hałdy. Gmina liderowała projektowi finansowanemu z funduszy szwajcarskich usuwania azbestu z dachów domów i budynków gospodarczych, na których obszarze usunięto w sumie prawie 50 tysięcy ton azbestu, a w samej gminie Szczucin 1800 ton. Zgodnie z rządowym programem usuwania azbestu ten szkodliwy materiał ma zostać usunięty do 2032 roku. Wyroby azbestowe, przypomnijmy, są niebezpieczne w przypadku uszkodzenia, ale też przerabiania czy kruszenia. Wtedy pylą i są wdychane przez ludzi, a osoby narażone na działanie azbestu są kilkukrotnie bardziej podatne na rozwój raka płuca. Niektóre badania pokazują, że już sama ekspozycja na azbest bez historii palenia zwiększa sześciokrotnie ryzyko raka płuca. Swoją drogą o chorobach płuc, o leczeniu nakierowanym na nowotwory mówimy w cyklu Onkostory. To do posłuchania w podcastach Trójki. Już teraz, ale też w wolnej chwili serdecznie Państwu polecamy. W programie trzecim Polskiego Radia muzycznie, mailowo, telefonicznie, smsowo Państwa sygnały. Zachęcamy już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody, a wcześniej informacje dla kierowców. Jedźmy ostrożnie, troszkę wolniej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Renault. Uwolnij wyobraźnię, ale kontroluj wszystko na drodze. Renault Austral i Tech Full Hybrid. Samoładująca się hybryda z zasięgiem nawet do 1100 km. 4 Control Advanced. System czterech kół skrętnych. System Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Zyskaj do 22 tysięcy złotych podczas Dni Słowów. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Przyjdź do salonu i poznaj dedykowaną ofertę na nową gamę SUV-ów Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Uwielbiam rodzinne świąteczne gotowanie, ale przydałaby się już nowa płyta. A my kochamy piec. Nie mogę się doczekać pieczenia w tym nowym piekarniku Samsung, w którym można zrobić dwa dania jednocześnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu? Tak. A wiesz, że jest w promocji z płytą? Super. Promocja. Kup piekarnik lub piekarnik i płytę Samsung. Zostaw opinię i odbierz do 600 zł zwrotu za piekarnik lub aż do 1200 zł zwrotu za zestaw. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład Air Fryer Philips XXL z Wi-Fi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Słyszysz? To mObywatel. Dlaczego mObywatel ma łatwiej? Bo na bieżąco otrzymuje alerty na temat bezpieczeństwa w sieci. Twoja kolej. Pobierz aplikację mObywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Już jest! Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał najlepszych okazji. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za 699 zł. A słuchawki dla graczy Steel Series. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 349 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W radio, nawigatorze Trójki, Mariusz Dąbrowski. Witamy, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. S2, więc południowa obwodnica Warszawy. Korek jest od węzła Opacz po węzeł Konotopa i dzieje się to na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. Korek także od węzła Konotopa po węzeł Warszawa Południe na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. Po części są to kłopoty, które wynikają z tego, że na 456 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Poznania. Autostrada 4 pod Wrocławiem. Korek jest na jezdni w stronę Legnicy od Suchego Dworu po węzeł Wrocław Południe. Na autostradowej obwodnicy Krakowa to także fragment A4. Korki są od Balic po węzeł Kraków Południe. Niestety na obu jezdniach. S7, S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Na przeciwległych jezdniach korek jest od Annopola po Marymont. Krajowa 9. Odcinek Kolbuszowa-Rzeszów w pobliżu Kolbuszowej na 169 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Już teraz po 17.30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Premier Donald Tusk podczas szczytu z szefami rządów państw nordyckich i bałtyckich w Szwecji zaproponował stworzenie misji na Morzu Bałtyckim. Moi koledzy uznali ją za interesującą i będziemy kontynuować ustalanie szczegółów, dodał. Zdaniem premiera region Morza Bałtyckiego stał się areną zmian geopolitycznych. Wojna całkowicie zmieniła rzeczywistość naszego regionu, rzeczywistość całej Europy, stwierdził. Jak dodał, kraje skandynawskie i bałtyckie to nasi najbliżsi przyjaciele, partnerzy i sojusznicy, zwłaszcza w kontekście obrony i bezpieczeństwa. państwa. Projekt ustawy o wolnej wigilii nie jest zgodny z intencją wnioskodawców i dopuszcza handel w niedzielę. Zwracała na to uwagę Katarzyna Uberhan z Lewicy podczas drugiego czytania. Posłanka złożyła poprawkę, która wykreśla niedzielę handlową. Projekt zgłoszony przez Lewicę zakłada ustanowienie dnia wolnego w wigilię i to już tegoroczną. W poprawkach zapisano jednak, że chodzi o następną wigilię, a w zamian przywrócony zostanie handel w jedną niedzielę. Premier Słowacji pojedzie do Moskwy. Robert Fico weźmie udział w przyszłorocznych obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej. Robert Fico napisał, że z zadowoleniem przyjął oficjalne zaproszenie wystosowane przez Władimira Putina. To naturalne, że jako premier słowackiego rządu jestem ogromnie zainteresowany udziałem w oficjalnych obchodach, podkreślił w mediach społecznościowych. Fico sprzeciwia się wojskowej pomocy dla Kijowa i przekonuje o potrzebie rozmów pokojowych. To był serwis Trójki. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, około 0 na południu do plus 5 na Pomorzu Zachodnim, a jutro pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na północy i wschodzie. Oprócz deszczu na południu kraju także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Wiatr w górach nad morzem porywisty, w Karpatach do 100, w Sudetach do 130 km na godzinę, w pozostałych regionach umiarkowany i dość silny. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 7 w centrum, do 9 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Od samego rana przypominamy Państwu, żadnego święta, jakoś tak się złożyło, wyjątkowy dzień w kalendarzu, no może zwykła środa, ale się okazuje, że od taki niby niezwykły dzień, jak Państwu mija ten zwykły, jak co dzień dzień. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym prosiła o dzień wdzięczności dzieci do rodziców za to, co rodzice dali i co dzieci osiągnęły. Za podpowiedzi muzyczne choćby dodam od siebie. Kind of messing around with another man. bez żadnego święta, bez międzynarodowego, światowego, ogólnopolskiego dnia. Dziś pytamy, jak państwu minął dzień, jak co dzień? A propos dzisiejszego dnia, miałem budowlance, miałem w rysunku potężną tabelkę do przepisania z wyposażeniem, żadne konwertery nie działały, kapitulowałem, zacząłem przepisywać ręcznie, na to kolega, daj ja spróbuj. Po 15 minutach odesłał mi tabelkę w pełni edytowalną i muszę przyznać, że po dzisiejszym dniu nabrałem szacunku przede wszystkim do kolegi, jak i do nowinek technicznych i myślę, że zacznę też w pracy łaskawiej patrzeć na sztuczną inteligencję. Z mojej strony takie pozytywne przesłanie, żeby się nie zamykać na nowinki. Także te muzyczne. Zdaje się, że już to powiedziałem przed chwilą, ale teraz pasuje jak znalazł, bo przed nami nowy Lenny Kravitz. Za 22 minuty 18, już za chwilę ważny temat w Pulsie Trójki. Lenny Kravitz w audycji popołudniowej za 18 minut 18. To już teraz. Puls Trójki. Monika Suszek i nasi goście. Witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Od kilkunastu już lat wiadomo, że w Polsce grozi demograficzna zapaść. Coraz mniej osób decyduje się na posiadanie dzieci. Decyzje będą miały swoje konsekwencje i społeczne, i ekonomiczne. I my skupimy się na tym ostatnim zagadnieniu, a są z nami nasze gościnie, dr Zofia Szweda-Lewandowska z Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Paula Kukołowicz, kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może zacznijmy najpierw od zbadania tego tematu. Od kiedy panuje problem demograficzny w Polsce i od kiedy on narasta? Pani doktor, tutaj kieruje do pani doktor Zofii Szwedy-Lewandowskiej to pytanie najpierw. Już na początku lat 90. obserwowaliśmy taki trend, który polegał na tym, że rodziło się mniej dzieci niż tak zwana prosta zastępowalność pokoleń, czyli żeby dwoje rodziców zostało zastąpionych kolejnym pokoleniem, no powinno się urodzić trochę więcej niż dwójka dzieci. I już od początku lat 90. obserwujemy taką tendencję do zmniejszania się współczynnika dzietności. No i niestety okazuje się, że ta tendencja zaczęła się bardzo mocno pogłębiać i w tej chwili należymy do tak zwanych krajów o najniższej, the lowest fertility rate, czyli charakteryzujących się jedną z najniższych właśnie tych współczynników dzietności w okolicach 1,20, 6, 1,2, tak w różnych okresach u nas to bywało, ale jest on generalnie niski ten współczynnik, oczywiście jeszcze nie tak niski jak na przykład Korea Południowa, która ma 0,7, czyli już naprawdę dramatycznie niski. I zdaje się Japonia również. Jednak, Tak. Japonia też już od dłuższego czasu, właśnie Japonia już odczuwa bardzo poważne skutki wynikające ze zmian w strukturze ludności według wieku. No to jest wyzwanie, które wymaga po prostu przygotowania się odpowiedniego, nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale również społecznym i dużo szerszym niż tylko sama ekonomia. Tak, właśnie. O tych wyzwaniach będziemy trochę mówić, ale może zacznijmy od tych wyzwań ekonomicznych i gospodarczych, bo kiedy zaczniemy odczuwać skutki tego problemu demograficznego i w ogóle co one będą oznaczały dla gospodarki? I tutaj to pytanie też kieruję do naszej drugiej gościni, dr Paula Kukułowicz. Myślę, że wiele danych wskazuje na to, że już teraz te skutki odczuwamy. Gdyby spojrzeć na to, ile dzieci się rodzi, ile osób przechodzi na emeryturę, ale też na to, ile osób wchodzi na rynek pracy, to odczuwalibyśmy te skutki już dużo wcześniej, bo około 2013 roku. Natomiast przez pewien czas jeszcze tego nie widzieliśmy, dlatego że na polski rynek pracy wpłynęło dużo migrantów z innych krajów. Obecnie w systemie ZUS zarejestrowanych jest ponad 1 000 000 obcokrajowców, którzy w Polsce pracują. Gdyby nie oni, to brakowałoby już teraz tego 1 000 000 rąk do pracy. Firmy zgłaszają braki kadrowe w wielu takich sekcjach gospodarki i te braki będą się nasilać. Według naszych wyliczeń za 10 lat w 2035 roku polski rynek pracy skurczy się o 2 100 000 pracowników, tak więc będzie o jakieś 12% mniejszy niż obecnie. Więc już teraz widzimy skutki takie na rynku pracy. Oczywiście malejąca stopa zastąpienia ostatniej pensji przez pierwszą emeryturę już jest takim skutkiem, aczkolwiek odczuwanym nie przez wszystkich, a przez tych, którzy przechodzą na emeryturę, a jeszcze bardziej będzie ten efekt widoczny w kolejnych latach. Tak więc myślę, że na wielu płaszczyznach już teraz możemy te skutki zobaczyć i one będą jeszcze silniejsze w kolejnych latach, dlatego że jeżeli powiemy o tym, ile dzieci się rodzi teraz, czyli poniżej 300 tysięcy, około 280 tysięcy, a ile się rodziło jeszcze 20 lat temu, to widzimy kolosalną różnicę, dlatego że w okolicach tego 2002-2004 roku dzieci rodzących się było niemal dwa razy więcej niż obecnie. To mądre przemodelowanie gospodarki to właściwie na czym miałby polegać, bo rozumiem, że tutaj kwestia rynku pracy, który musi przejść pewną rewolucję, system emerytalny, ale to chyba też przede wszystkim sposób myślenia, bo zdaje się, że większość polityków nadal myśli w pewien sposób zaklęcia, że może coś się zmieni, ale raczej nic się zmienić nie zmieni, a nawet jakby się miało zmieniać, to na pewno nie tak od razu. To może zacznijmy od tego mądrego przemodelowania rynku pracy. Czy sztuczna inteligencja, czy imigranci to jest takie remedium na kryzys demograficzny? Znaczy na pewno zmiany zmiany technologiczne na pewno są tutaj pomocne. Natomiast weźmy też pod uwagę, że zmiany technologiczne nie są w stanie uzupełnić wszystkich luk, które mamy na rynku pracy. To znaczy pewne kwestie szczególnie związane z usługami wymagają obecności drugiego człowieka. I oczywiście my mamy na przykład w takich obszarach jak opieka nad osobami starszymi czy osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wchodzą nam już roboty, wchodzi nam sztuczna inteligencja, są maszyny, które pomagają podnieść taką osobę, są maszyny, które pilnują, czy też programy, które pilnują, czy ktoś wziął odpowiednie leki, które są mu przepisane. Natomiast nadal nie zastąpi to obecności fizycznej drugiego człowieka. I akurat ten obszar usług opiekuńczych, tak zwana biała gospodarka też, czyli wszystko, co jest związane z kwestiami medycyny, z kwestiami rehabilitacji, właśnie z kwestiami opieki, no to jest ta gałąź gospodarki, która wymaga na pewno mocnego wzmocnienia, jeśli chodzi o liczbę osób tam zatrudnionych, ale również jeżeli chodzi na przykład o prestiż tych zawodów opiekuńczych, które są raczej tradycyjnie wykonywane przez kobiety i jednak nie cieszą się taką dużą popularnością wśród osób młodszych. To jest jedna kwestia. Ale druga kwestia to jest również kwestia dyskryminacji ze względu na wiek i tutaj jest ogromna rola pracodawców, którzy trochę powinni zmienić swoje stereotypy, które niestety mają, szczególnie w odniesieniu do kobiet. No i powinni się zacząć przyzwyczajać, że będą mieli coraz więcej pracowników po 50 roku życia, ale również po 60 roku życia. Więc powinni swoją strukturę organizacyjną przygotować na to, że będą mieli zróżnicowane zespoły, jeżeli chodzi o wiek. No i to jest też pewne wyzwanie dla osób, które zarządzają, że muszą się do tego przyzwyczaić, że jednak będą mieli różne pokolenia w jednym zespole, które po prostu ze sobą będą pracować. Doktor Paula Kukołowicz? Możemy powiedzieć o kilku takich rezerwuarach jeszcze na rynku pracy, które mogą być uruchomione. W Polsce pracuje mało osób, które są na emeryturze bodajże, które osiągnęły ten wiek emerytalny, bodajże obecnie około 6%. Natomiast oczywiście w tych krajach, które pani wcześniej wymieniała, czyli Korea i Japonia, tam te wskaźniki sięgają 20-30%. Tak więc dużo więcej osób mogłoby pracować, ale pod warunkiem, że pracodawcy i firmy wyjdą starszym pracownikom naprzeciw. To znaczy osoby po 60 roku życia niekoniecznie i nie zawsze mogą być w stanie pracować na cały etat i stacjonarnie. Tak więc wskaźniki zatrudnienia tych osób mogłyby być dużo wyższe, gdyby umożliwić im bardziej elastyczną pracę, co do tej pory było bardzo rzadko praktykowane i bardzo rzadko jest praktykowane w Polsce także względem innych grup wiekowych. Dlatego, że firmy przyzwyczaiły się, że mają pracowników, mogą zatrudnić ich na swoich warunkach, to znaczy pracę 40 godzin w tygodniu, przede wszystkim stacjonarnie. Natomiast już takiego komfortu w najbliższym czasie nie będą miały, będą musiały sięgać po pracowników trudniej dostępnych, tak więc częściej po seniorów. Mamy bardzo dużą lukę w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli byśmy porównali się do średniej unijnej, to jest ta luka dwa razy większa w takim ujęciu procentowym, gdybyśmy to porównanie przeprowadzili. Kolejny rezerwuar to osoby młode studiujące, które w Polsce bardzo rzadko łączą naukę ze studiami. Natomiast okres studiów jest czasem, kiedy też można pracować na część etatu oczywiście, nie w pełnym wymiarze najczęściej. Tak więc jeszcze po tych pracowników można sięgnąć, trzeba tutaj będzie się troszeczkę o nich postarać. Oczywiście też migracja i roboty są tymi kolejnymi obszarami, które można uruchomić po to, żeby mieć kim pracować w gospodarce. Ta pewnie mądra polityka, przemyślana polityka migracyjna. Ja jeszcze chciałabym sięgnąć do tej sztucznej inteligencji, której chyba się niektórzy obawiają, a może i dobrze, że się obawiają, bo właśnie ten kontakt z człowiekiem, nawet i dziś odczuwamy, że kiedy rozmawiamy z robotem z call center, to raczej dążymy do tego, żeby jednak po drugiej stronie był człowiek. Trudno będzie nam się przyzwyczaić do modelu, gdzie większość rozmów odbywa się poprzez sztuczną inteligencję? No to jest właśnie ten komponent, o którym mówiłam, czyli ten komponent ludzki, ten ludzki wymiar. Znaczy robot nie zastąpi i nie wpłynie nam na to, że osoba starsza nie będzie samotna. Ja wiem, że w Japonii są takie próby dostosowywania różnego rodzaju maskotek, które przypominają psa, fokę i tak dalej. Ale nawet w Polsce już się pojawiają. Są takie pomysły politechniki. Tylko że moim zdaniem to jednak nie zastąpi fizycznej obecności przynajmniej od czasu do czasu człowieka i rozmowy z drugim człowiekiem. Oczywiście ta sztuczna inteligencja i w ogóle kwestie technologiczne są bardzo pomocne, tak jak mówiłam, w diagnozowaniu różnych przypadłości, w sprawdzaniu, nadzorowaniu, czy na przykład ktoś właśnie brał leki, czy zmierzył ciśnienie, tak zwana inteligentna pościel, która na przykład zbiera wszystkie nasze parametry życiowe, sprawdza jak spaliśmy i tak dalej. No to są świetne wynalazki i to wszystko oczywiście będzie ułatwiać nam życie i też wprowadzać taki komponent bezpieczeństwa w nie. Natomiast nie zastąpi bezpośredniej fizycznej obecności drugiego człowieka, a samotność jest jednym z dużych problemów, szczególnie tych osób najstarszych, szczególnie kobiet, bo to najczęściej jednak kobiety zostają samotne po 80, po 70 roku życia jako wdowy. I to są problemy, które realnie dla nas w tej chwili nie są szybko rozwiązywalne i nie mamy dobrego remedium. oprócz obecności drugiego człowieka właśnie. Rozmawiałyśmy o rynku pracy, rozmawiałyśmy trochę o polityce migracyjnej. Inną kwestią jest również to, co nas otacza, czyli nasze miasta i architektura, która pewnie też będzie musiała być no, w pewien sposób dopasowana do tego, co będzie za dekadę, dwie albo i więcej, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo. To jest kolejne wyzwanie, które się pojawia w związku z kryzysem demograficznym. Pani mówi o architekturze, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że ten proces jakby starzenia się społeczeństwa i wyludniania jest bardzo zróżnicowany geograficznie. Oczywiście duże miasta pękają w szwach, to tam napływa ludność, natomiast problemem będzie utrzymanie dostępności usług publicznych w małych miejscowościach, gdzie zostają sami starsi ludzie, gdzie wpływy podatkowe topnieją, dlatego że brakuje tych osób, które by tam pracowały, tam odprowadzały podatki. Natomiast problemy jakby i wydatki tam zostają, to znaczy nadal osoby tam mieszkające, zwłaszcza starsi, którzy zostali, po prostu potrzebują opieki zdrowotnej. Potrzebują dostarczania różnych usług publicznych, za które odpowiadają gminy, więc jest to przede wszystkim problem taki terytorialny i dotyczy takich często gmin, które są małe, mają małe wpływy podatkowe, małe takie środki własne, którymi mogłyby dysponować. Więc powiedziałabym, że przede wszystkim ten problem starzenia się społeczeństwa będzie miał w Polsce twarz, tak, tych mniejszych ośrodków miejskich. Natomiast moim zdaniem dosyć istotne jest też jednak zwrócenie uwagi na przestrzeń publiczną. Jeżeli będziemy dobrą mieli przestrzeń publiczną, dopasowaną do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, matek z wózkami, to naprawdę wszystkim się będzie żyło lepiej. Jeżeli będzie prosty chodnik, jeżeli nie będzie wysokich krawężników, jeżeli będziemy mieli blisko do ośrodka zdrowia, do biblioteki, czyli tak zwane 15-minutowe miasto, to jest takie projektowanie przestrzeni publicznej, która jest przyjazna nie tylko dla tych osób, które mają jakieś ograniczenia fizyczne w poruszaniu się, ale to jest po prostu korzyść dla wszystkich mieszkańców miasta i warto o tym myśleć, żeby tak projektować to miasto, żeby było przyjazne po prostu wszystkim mieszkańcom. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Czy są sposoby na to, aby zwiększyć przyrost naturalny? I rozumiem, że to się nie zadzieje od tu i teraz, bo czasami mam wrażenie, że jeszcze za mało się mówi. I dosłownie tak jednym zdaniem, pani dr Paula Kukułowicz? Myślę, że przypadki różnych państw, które teraz obserwujemy, to znaczy spadek dzietności nawet w państwach, które były tradycyjnie uznawane za liderów, tak więc Francja, również państwa skandynawskie albo Czechy, które niedawno były wskazywane na taką historię sukcesu, pokazują, że jest to bardzo trudne. Tam również dzietność spada w ostatnich latach, więc jakby trudno szukać wzorców i nie ma takich rozwiązań, których zastosowanie z całą pewnością pozwoli zwiększyć dzietność. Cały świat zachodni się zmaga z tym problemem, tak, to prawda. Dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że ten temat jeszcze nieraz będzie powracał na naszą antenę tutaj w Radiowej Trójce. Dziękuję naszym gościniom, a były z nami dr Zofia Szweda-Lewandowska z Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I dr Paula Kukułowicz, kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rozmawiała Monika Suszek.